Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenü ettekullâhe hakka tukâtih ve la temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Kitab-ı Tevhid'den, Buhari'nin sahihinden Kitab-ı Tevhid'den benim terkimimle 47. Sizde de mi 47. bab? 48 sizde. Hafız İbn Hacer'in Fethül Bari'sinde 47. bab. Ayni'nin Umdetül Kari'sinde 48. bab. Sizdeki nüsha Kastellani'nin şerhine ve Ayni'nin Umdetül Kari'deki şerhine uygun bir şekilde numaralandırılmış. Daha çok o ikisinden istifade edilmiş. O bakımdan metin aynı metin. Sadece tebliğlerde ne var? Fark var. Yoksa metin aynı metin. Evet. Yani bir problem yok. Bakın. Şimdi Buhari'nin neyi var? Pek çok şerhi var. Bunların en meşhuru özellikle iki tanesi. Ne? İşte Fethül Bari. Kimin o? İbn Hacer'in. Şu. Hafız İbn Hacer'in. Fethül Bari. En meşhur nüshalardan bir tanesi. Bir diğeri de Ayni'nin Umdetül Kari'si. O da Buhari'nin nelerinden? Şerhlerinden. Bu ikisi özellikle ilim ehli tarafından okutulur. Bir tane daha vardır. O da İrşad-ı Sari. Şerh Sahih Buhari diye. İmam Kastellani'nindir bu. Bu özellikle Buhari'nin metnindeki babların ve hadislerin zaptında çokça ne yapılan? Müracaat edilen kitaptır. Yani özellikle harekelendirmede. Çokça müracaat edilen nedir? Kitaptır. Sizin dipnotlarınızda bazen Ayni'den görürsünüz. Bazen Kastellani'den görürsünüz. İbn Hacer'den çok fazla görmezsiniz. Onun da nedeni Ayni zaten Umdetül Kari'sini daha çok nereden istifade ederek yapmıştır? Fethül Bari'de. Hatta ulema arasında tartışmalıdır. Acaba Umdetül Kari Fethül Bari'nin bir kopyası mıdır? Yani oradan acaba bazı şeyler alınmış mıdır? Bu tartışmalı bir meseledir. O bakımdan metin aynı metin. Tebliğlerde fark olabilir. Benim elimdeki nüsha da Fethül Bari ile birlikte gittiği için ben de 47 oğlu bab. Yine tercümede şeyin Polen'in tercümesinde de 47 oğlu bab. Çünkü o Fethül Bari'nin neyi? Muhtasarı. Fethül Bari'nin muhtasarı. Evet. Bugün yine bir bab alacağız. Her zaman yaptığı gibi baba neyle başlamış? Ayetle başlamış. Baba ayetle başlamış. Sözlerin en hayırlısı. Evet. Babu kavlillahi taala Ali İmran suresi 93 nolu ayeti İmam Buhari bab başlığını almış. Babu kavlillahi taala kul fe'tu bit-tevrati fetluha in kuntum sadikin. Evet. Ali İmran 93 nolu ney? Ayet. Daha sonra da aynı babta ne yapmış? Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisini hem de diğer başka neleri rivayetleri zikretmiş. Evet, öncelikle bir babı ne yapalım? Alalım. Gökhan oku bakalım, şifa olur inşallah. Kâle l-İmâmu l-Bukhâri rahmetullah Bâb-ı kavlillâhi teâlâ Kul fe'tu bit-tevrâti fetbûhâ ve kavlil-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem u'tiyâ ehlu't-tevrâti et-tevrâta fe'amelû biha ve u'tiyâ ehlu'l-incîli el-incîle fe'amelû bihi fe'u'titum el-Kur'âne fe'amiltum bihi. Ve kâle Ebu Rezîn. Sizde amele, evet, amele mi amile mi? Amiltum. Yani demin, evet. Baştan oku o zaman. En baştan. Evet. Kâle l-İmâmu l-Bukhârî rahmetullah Bâb-ı kavlillâhi teâlâ Kul fe'tu bit-tevrâti fetluha ve kavlin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem u'tiye ehlu't-tevrâte et-tevrâte. Şimdi Tevrat orada muzafı ile ilk Tevrat değil mi? Ehl-i Tevrat. He. Bu utiye ehl-i Tevrat'i et-Tevrat'e fe'amilu biha. Demin amelu dedin. Evet. Ve o utiye ehl-ül İncil'i el-İncil'e fe'amilu bihi ve o utiytumul Kur'an'a fe'amiltum bihi ve kâle Ebu Rezîn'in yetlûnehu yettebi'ûnehu ve ya'lemu يعملون به حق عمله يقال يتلو يتلى يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القرآن حسن القراءة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحق إلا موقنوا لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل بدا أخبرني بأرجى عمل عملت في الإسلام قال ما عملت بدا أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. Niye muhatabına soruyor? Demin amiltuhu dedi. İnsan kendi kendine sormaz. Evet. Fil İslami gâle mâ amiltu amelen erca indi enni lem yetetahhar illa salleytu. Bir daha. Enni lem yetetahhar illa salleytu. Salleytu. İlla salleytu. Ve su'yle eyyü ameli. Ama amelin başında elif lam var. Eyyül ameli. Eyyul amel eftelu kâle iman kâle imanu billahi ve rasulü. İman orada ney? Nekra. Kâle imanu billahi ve rasulihi sümmel cihadu sümme haccum mebrur. Evet. Bab başlığımız uzun. Ne yapmış? Ayetleri, hadisleri ne yapmış? Koymuş. Hatta tabi sözü bile var. Evet. Mesut alalım. Bir daha okuyalım. Bu arada Gökhan çalışmamız. Okunacak. Gelmeden okunacak. Gelmeden Arapçası da Türkçesi de okunacak. Evet. Bâb-ı Kâle'l-İmâmul Bukhâriyü rahmehullah. Bâb-ı Kâlillâhi Teâlâ Kul fe'tu bit-tevrâti fetluha ve kâlin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kavli Mesut? Neden harekesi kesra? Evet, babın neyi o? Muzafı ileyhi. Bab muzaf, kavli muzafı ileyhi. İki tane muzafı ileyhi var. İlki ayeti muzafı ileyhi. İkincisi de hadisin muzaafı ileyhi ve öyle devam ediyor. Evet. Hı. U'tiya ehlut tevrati tevrata fe'amilu biha ve u'tiya ehlul incilil incile fe'amilu bihi ve u'tiytumul Kur'ana fe'amiltum bih. Ve kale Ebu Rezin. Ebu Rezin. Ebu Rezin. Yetlunehu yettebi'unehu ve ya'lemune bihi hakka amelihi. Yukalu yutla yukurahu hasanul tilaveti hasanul kiraati lil Kur'ani la yemessuhu la yecibu ta'mahu ve nef'ahu illa men amana bil Kur'an ve la yahmiluhu bihakkihi illa al-mutinu li kavlihi ta'ala matalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kematalil himari yahmilu asfara bi'se matalul kavmin ladina kezzabu bi ayatillahi wallahu la yehdil kavman zalimin ve sallan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-islama vel-iman amela قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثُمَّ الْجِهَدْ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Ondan sonra tercümesine geçelim. Bayram oku bakalım. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيِّ رَحِمَ اللّٰهِ بَابُ قَبْلِ اللّٰهِ تَعَالَى قُلْ فَأْتُوا لِلْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا وَقَبْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُوْتِيَ اَهْلُ التَّوْرَاتِ التوراه فعملوا بها واوتي اهل الانجيل فعملوا به واوتيتم القران فعملتم به فقال ابو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله يقول يطلع يقرا حسن التلاوه حسن يقرا virgüllerde durmazsan manası anlaşılmaz. Virgül yok mu sizde? Virgüllerde duracaksın. Yukal, evet. Yutla, yukura. Orada durulacak. Yutla, yukura. Evet. Hasenül tilaveti. Evet. Hasenül kıraati lil Kur'ani. La yemessuhu. La yecivdu ta'mehu. Ve nef'ahu illa men amene. Amene. Amene bil Kur'ani. Ve la yahmiluhu bi hakkihi illa نُقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ عَمَلًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. Evet. Oku Cemil tercümesini. Yüce Allah'ım, eğer doğru söyleyiciler iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Kavli ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavli bağlı. Tevrat ehline Tevrat verildi de onunla amel ettiler. İncil ehline de İncil verildi. Onlar da İncil'le amel ettiler. Size de Kur'an verildi. Sizler de onunla amel edip çalıştınız. Ebu Razin tabi alimi Mesud İbn Malik. Yüce Allah'ın yetlûnehu hakka tilaveti, onu hakkıyla tilavet ederler kavli hakkında, ona tabi olurlar ve onunla hakkıyla amel ederler demiştir. Sana indirdiğimiz o kitap karşılarında tilavet edilip duruyor. deki yutla yukravu manasına deniliyor. Hüsnü tilavet, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumadır. La yemessehu illel mutahharun, ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Kavlindeki la yemessehu, ona dokunamaz. Onun tadını ve yararını ancak Kur'an'a iman eden kimse bulur. Onu hakkıyla kesin iman edenden başkası taşımaz demektir. Çünkü Yüce Allah'ın şu kavli vardır. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşıyamayanların hali, koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin vasfı ne kötüdür. Allah zalimler grubuna muvaffak etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a ve imana bir rivayette namaza amel ismini verdi. Ebu Hurayra şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e, İslam içinde işlediğin en umutlu amelini bana haber ver dedi. Bilal, benim indimde her temizlendiğimde muhakkak namaz kılmamdan daha umutlu bir amel işlemiş değilim dedi. Peygamber'e hangi amel en faziletlidir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve Resulüne iman etmek, bundan sonra cihat etmek, sonra kabul edilmiş hacdır buyurdu. Evet. Sizdeki o bir rivayette namaz diyor ya, o Buhari'nin bazı nüshalarında ziyadeten zikredilmiş, bazılarında yok. Onun için bir rivayet dediğim, yeri geldiğinde inşallah ona şey yapacağız, değineceğiz. Ne diyor İmam Buhari rahmetullahi aleyh? Babu kavlillahi teala kul fe'tu bittevrati fetluha in kuntum sadıkin. De ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ne yapın? Hele bir Tevrat'ı getirin, ortaya koyun da onu ne yapın? Okuyun, tilavet edin. Eğer gerçekten siz neyseniz, doğru sözlüler iseniz, yani doğru söylüyorsanız, doğruluk iddiasında bulunuyorsanız, hele getirin şu Tevrat'ı bir okuyun bakalım. Bakalım Tevrat'ta ney? Yazılı. Ney? Kayıtlı. Evet. Tabi bununla alakalı rivayetleri Hafız İbn Hacer bize zikredeceğiz. Biz oradan alacağız. Burada dikkat edersek hep söylüyoruz. İmam Buhari mümkün mertebe babları neyle açıyor? Ayetle açıyor. Mümkün mertebe. Bunu yaparken pek çok neden var. Yani İmam Buhari'nin bunu yapmasının pek çok nedeni var. Ama bizim için en önemli neden, bilmemiz gereken en önemli neden, Allah Azze ve Celle'nin ayeti mevzu bahis oldu mu, söz konusu oldu mu, tevatüren bütün ümmet tarafından ittifakla kabul edildiği, kıyamete kadar da Allah tarafından korunduğu için gelebilecek itirazlara baştan ne yapmış oluyor zaten? Set çekmiş oluyor. Bu çok önemli. Yani bir nevi bab başlığını ayet doğrultusunda şekillendiriyor. Ayeti ne yapıyor? En genel manasıyla alıyor an ve onu hadis ya da sahabi ya da tabi'in sözüyle ne yapıyor? Tahsis ediyor. Yani geneli özele ne yapıyor? İndirgiyor. Yani bir nevi demek istiyor ki bu ayeti siz birazdan zikredeceğim ama bab başlığının içinde, ama bab başlığının altındaki hadislerde zikredeceğim rivayetlere göre anlayın. Bu ayeti başka şekilde anlamayın. Eğer bu ayeti başka şekilde anlarsanız ne olmaz? Hadislere uygun bir tefsir olmaz. Hadislere uygun bir açıklama olmaz. Bu ayeti ne yapıyor? Delil olarak kullanıyor. Daha sonra diyor ki ve kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şu fermanı, şu sözü. Utiye ehlü tevrat. Tevrat ehli kim onlar? Kim onlar? Yahudiler. Et tevrate. Tevrat ehline Tevrat verildi. Fe amilu biha. Onunla amel ettiler. Sonra ve utiye ehlül incil el incil. İncil ehline, yani Hristiyanlara İncil verildi. Ne yaptı? Fe amilu biha. Onunla amel ettiler. Ve utitumul Kur'an. Size de Kur'an verildi. Fe amiltum bihi. Siz de onunla ne yaptınız? Amel ettiniz. Şöyle bir soru vaki olabilir. Ne zamandan beri Yahudiler ne yaptılar? Ne yaptılar? Dikkat edin. Ne zamandan beri Yahudiler Tevrat'la amel ettiler? Ne zamandan beri Hristiyanlar İncil'le amel ettiler? Onların yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Ama bakın, Burada Ehlül Tevrat ve Ehlül İncil kelimesi çok enteresan. Yani burada doğrudan şu ifadeyi kullanmıyor Peygamber Efendimiz. Yani doğrudan Yahudiler ya da Hristiyanlar demiyor. Ya ne diyor? Dikkat edelim arkadaşlar. Ehlü Tevrat. Tevrat ehli. Bakın Ehlül Kur'an diyoruz. Ehlül Kur'an. Şimdi Müslümanlar geneli cinsi ifade eder. Müslümanlar geneli cinsi ifade eder. Kim o Müslümanlar? Şimdi normal koşullarda Müslümanların Kur'an ehli olması lazım. Ama öyle değil. Normal koşullarda Müslümanların Kur'an ehli olması lazım. Ama öyle değil. Onun için ne diyoruz bakın? Ehlül Kur'an diyoruz. İşte o Ehlül Kur'an, siz ona hafızlar mı dersiniz, kariler mi dersiniz? Değil. Geneli ifade ediyor. Ne? Müslümanlar. Cins. Ama Ehlül Kur'an dediğiniz zaman Kur'an ehli. Yani Kur'an'la ne yapanlar? Haşir neşir olanlar, amel edenler. Bakın selefe Ehlül Kur'an'dır. Şimdi burada da Ehlül Tevrat diyor, Ehlül İncil diyor. Doğrudan Yahudiler ve Hristiyanlar demiyor. Hafız İbn Hacer bu vurguyu yapıyor. Yani yeri geldiğinde bunu söyleyeceğiz. Ne demek istiyor? Yani şunu demek istiyor. Tevrat'la amel edenler ya da İncil'le amel edenler o saf haliyle zamanında inip de ne yapanlar? Her iki peygambere havarilik yapan insanlar. Onlar amel ettiler. Yoksa bugünküler Tevrat'la amel etmiyor. Tevrat ehli değiller ki. Çünkü ortada Tevrat yok. İncil ehli değiller ki, ortada ne yok? İncil yok. Ona dikkat edeceğiz. Diyor ki Hafız İbn Hacer, muraduhu bihadihi terceme en yübeyyin ennel murad bittilave el kıra. Bab başlığına uygunluğu. Ne o? Diyor ki Buhari'nin diyor bu bab başlığıyla kastettiği muradı şudur. O da ney? Tilavetten kastedilen kıraattır. Yani ne diyordu ayette? Dikkat edelim. Ne diyordu ayette? Hadi getirin Tevrat'ı, ne yapın? Okuyun. Yani okuyun, tilavet edin. Yani ne yapın? Kıraat edin. Ne yapın? Kıraat edin, okuyun. Şimdi burada Tevrat'ı okuyacak olanlar kimler? Yahudiler. Okuyun diyor Tevrat'ı. Yani eylem olarak mevcut Tevrat, elinizdeki o mevcut Tevrat'ı getirin, onu da ne yapın? Okuyun. Okuma eylemini ben peygamberime, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıyorum? Emretmiyorum. Ya ne yapın? Siz kendi ameliniz olarak, kendi kavliniz olarak, sizden bir parça olarak bunu okuyun. Yani neticede okuma eylemini kime nispet ediyor Allah Azze ve Celle? Yahudilere. Demek ki burada kulun neyi var? Bir ameli var. Kulun neyi var? İktidarı var. Kulun neyi var? Gücü var. Yani kastettiği ne? Okuma ameli kimin burada? Yahudilerin. Onun için de peygamberin Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen oku demiyor. Hele bir getirin. Ne yapsınlar? Tevrat'ı okusunlar. Eğer nelerse bunlar, doğru sözlülerse. Yani bir nevi burada hodri meydan var. Rivayet zaten gelince bunu açıklayacağız. Daha sonra diyor ki وَقَدْ فُسْرَتِ تِلَاوَ بِالْعَمَلْ. Yine diyor Hafız İbni Hacer, tilavet okumak dedik. Yani kıraat. Bunlar biliyorsunuz aynı anlam. Kıraat metlu. Makruh değil mi? Tilavet metlu. Hatırlıyor musunuz? Aynı eylem bunlar. Yani biz ikisine de okumak diyebiliriz. Ama arkadaşlar burada bir incelik var. Burada bir incelik var. Bunu unutmayacağız. Tilavet kelimesi kıraat kelimesinden daha geneldir. Ne demek? Yani tilavet biraz daha büyük, kıraat biraz daha nedir? Küçüktür. Neden? Kıraat kelimesi doğrudan okumaktan başka bir anlam ifade etmez. Ama tilavet kelimesi okumak yanında bir anlam daha ifade edebilir. O da ne diyor işte Hafız İbn Hacer? Diyor ki tilavet diyor amel etmek olarak da tefsir edilmiştir. Şu tilavet var ya, amel etmek olarak da tefsir edilmiştir. Amel etmek olarak da ne yapılmıştır? Tefsir edilmiştir. Demek ki tilavet okumak anlamına geldiği gibi amel etmek anlamına da gelir demek istiyor. Ama normal koşulda biz tilaveti ne anlamında alıyoruz her zaman? Kıraat anlamında. İstisnai durumları var. Neden böyle diyor? Çünkü diyor vel amelu min fi'lil amil. Çünkü amel kimin eylemindendir? İşleyenin, amilinin, yapanın eylemindendir. Yani bir nevi demek istiyor ki Hafız İbni Hacer, de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o Yahudiler ne yapsınlar hele bir? Tevrat'ı getirsinler, sadece okumakla yetinmesinler. Onunla amel etsinler. Hangi Tevrat? Muharref Tevrat. Çünkü Muharref Tevrat'ta bile tahrif edilmeyen bazı neler var? Naslar var. Yani mevcut tahrif edilmiş o Tevrat'la bile ne yapmıyor adamlar? Amel etmiyorlar. Yani burada şunu demek istiyor Hafız İbni Hacer. Okumak eğer amel etmeyi peşinden getirmiyorsa bu vaidin işine girer. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu kendinize alın. Yani demek istiyor ki Hafız İbni Hacer, eğer okumak peşinden neyi getirmiyorsa, amel etmeyi getirmiyorsa bu neyi? Vaidin içine, bu tehdidin içine girer. Yani şöyle değil, de ki ey Muhammed, hele o Müslümanlar Kur'an'ı getirsinler de bir okusunlar eğer doğru sözlülerse. Yani ne demek okusunlar? Amel etsinler. Bak hepimiz okuyoruz belki de. Arapların hepsi okuyor, okuma yazma bilenlerinin. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilenlerin hepsi okuyor. Ama iş amel etmeye gelince işte orada büyük problemler ne? Mevcut. Daha sonra diyor ki bizim şarihimiz, muraduhu, Buhari'nin muradı, beyan ennet tilave vel kıra'a fi'lül ibad. Tilavette, kıraatte kimin eylemidir? Kulların eylemidir. Ve ennel metlu gayrut tilave. Okunan şey ise okunandan farklıdır. Okunan şey ise okuma eyleminden nedir? Farklıdır. Okunan şey ne? Kur'an'ın kendisi. Okuma eylemi kimin eylemi? Kulun eylemi. Vel mekru gayrul kıra. Yine kıraat edilen şey de kıraat eyleminden farklıdır. Kema sebaka beyanu. Daha önce açıkladık diyor. Daha sonra bakın ne diyor? Ve huve yunevvi'ul edille. İmam Buhari ne yapıyor diyor? Ala zalike, bu konuyla ilgili pek çok çeşit delil ne yapıyor? Zikrediyor. Yani bir delille yetinmiyor. Delilleri çeşitlendiriyor. Delile delil katıyor. Ama bütün deliller aynı meyanda değil. Farklı cihetlerden. Farklı nelerden? Yollardan ne yapıyor? Delil getiriyor. Ve yukerriruha. Onu ne yapıyor? Tekrar ediyor. Liyettadihel emr. Olay iyice ne yapsın? Açıklığa kavuşsun. Ve yetebeyyenel hak. Hak ortaya çıksın. Leennehu rahimahullah. Çünkü İmam Buhari gad uptiliye imtihana uğradı. Belaya maruz kaldı. Bimen yekul, şunu diyenle. Ettilave hiyel metlu. Okumak okunan şeyin aynısıdır. Hep bunları söylüyoruz. Tekrar ediyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar ehl-i sünneti gayrından ayıran meseleler. Okumak eylemi diyelim, daha iyi anlarsınız. Okunan şeyin aynısıdır. Doğru mu bu? Yanlış. Vel kıra'a hiyel makru. Aynı şey. Ve zâlike gayru mahluk. Böyle olunca da yaratılmamış olur. Şimdi okunan şey Kur'an değil mi? Onda bir ihtilafımız var mı? Yok. Okunan şey Kur'an. Okuma eylemi normalde bizim eylemimiz. O halde bu ne? Gayru mahluk. Bu ne? Mahluk. Bu yaratılmamış, bu yaratılmış. Ama aynısı dersen okuma eylemi de ne yapmış olursun? Yaratılmamış dersin. Yani bunu diyenler var, zıttını diyenler de var. Ve Rumiye yine kendisi itham edilmiş. Be ennehu yegul, şunu demeyle. itam. Lafzı bil Kur'an mahluk. Hep söylüyoruz. Kur'an'ı benim lafz etmem mahluk. Kur'an'ı benim lafz etmem ne? Mahluk. Yani tam zıttı. Tam zıttı. Okunan şey okuma eyleminin aynısıdır. Tam zıttı. Okunan şey okuma eyleminin aynısıdır. Yani. O zaman bu ikisi de ne oldu? Mahluk oldu. Evet. Ehl-i sünnet ne bunu diyor? Ne bunu diyor? Evet. Ve kad sarraha bi enne zalike kezibun aleyh. Daha önce biz bunları aldık. İmam Buhari bunun kendisine atılan bir iftira olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Gale Şeyhül İslam İbn Teymiye diyor ki: İza qara'an nas kelam Allah. İnsanlar Allah'ın kelamını okuduklarında. Fel kelamu fi nefsihi gayru mahluk. Okudukları o söz sözün kendisi olarak yaratılmamıştır. İza kana Allah kat tekelleme bihi. Çünkü o sözü söyleyen kimdir aslında? Allah'tır. Onunla ilk olarak mebdeiyen konuşan kimdir? Allah'tır. Ve izâ garâhul mübellig. O sözü tebliğ eden, bildiren okuduğunda lem yahruş bizâlike an kevnihi kelâmallah. Onu sen kendisinin tebliğ etmesi, söylemesi onu, yani o sözü Allah'ın kelamı olmaktan ne yapmaz? Çıkarmaz. Şimdi bakın neler verecek. Fe innel kelam kelamu men galehu muftedien. Çünkü kelam o kelamı ilk söyleyenin kelamıdır. Başlangıç olarak söyleyenin kelamıdır. Emran ye'muru bihi. Çünkü emirdir, onunla ne yapar? Emreder. Ev haberan yuhbiruhu, ya da haberdir, onu ne yapar? Haber verir. Leyse huve kelamul mübellig lehu min an gayrihi. O onu gayrından nakledenin, yani o mübelliğin, tebliğ edenin kelamı değildir. İz leyse alel rasul illel belagul mubin. Çünkü peygambere düşen açıkça onu ne yapmaktır? Tebliğ etmektir, bildirmektir. Ve izâ qara'ahul mübelliğ, o kelamı ne yaparsa, tebliğ eden okursa, dikkat edelim arkadaşlar. Fakat yuşaru ileyhi min haythu ve kelamullah. Okuduğu şeye Allah'ın kelamı olması cihetiyle işaret edilir. Feyukal denir ki hâzâ kelamullah. Bu Allah'ın kelamı. Mâ kat'in nazar, şuna bakmadan ama. Amma bellagahu bihil ibad min sıfatihim. Allah Azze ve Celle'nin ya da kendi sıfatlarıyla alakalı hususları bizzat ne yaparken, insanlar tebliğ ederken ortaya koydukları eylemlere bakmadan. Çünkü ne? Sen neyi zikrediyorsun? Neyi tebliğ ediyorsun? O kelamı ilk ne yapanı? Söyleyeni. O kelamı ilk emredeni. Ya da onu ne yapanı? Haber vereni. Ya da onu ne yapanı? Nehyedeni. Burada kulun neyine bakmıyorsun doğrudan? Söylemine bakmıyorsun. Ve kad yuşaru, bazen de işaret edilir ila nefsi sıfatil abd, kulun sıfatına. Ke hareketihi, hareketi gibi. Ve savtihi, sesi gibi. Ve kad yuşaru ileyhima. İşte her iki durumda da her ikisine işaret edilir. Yani bu ayrım aslında İmam Buhari'nin ayrımı, ama birileri anlamamış tabi. Anlamayınca İmam Buhari'yi bununla ne yapmışlar? İtham etmişler. Evet. Allah'ın kelamı diyelim. Birazdan örnekler verince zaten pekişecek. Şimdi iki işaret var. Kelamın kendisine. Diğer işaret kelamı tebliğ edenin eylemine. Yani demek istiyor ki, yani eğer niyet iyi olursa İmam Buhari'nin sözü lafzı bil Kur'an mahluk, velev ki söylesin. Benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur cümlesinde ne yok? Problem yok. Çünkü o neye işaret etti? Tebliğ edenin eylemine. Tebliğ edenin eylemine. Diyor ki fel muşaru ileyhil evvel gayru mahluk. İlk işaret edilen mahluk değil. Kelamın kendisi. Dinliyor muyuz? Yeni gelenler zorlanabilirler. Artık gayret etsinler. Sonra lennehu kelamullah. Çünkü Allah'ın kelamı. Vel muşar ileyhi fâni mahluk. İkinci işaret edilense nedir? Yaratılmış. Bu yaratılmamış. Yaratılmış. Devam ediyor. لِأَنَّهُ صِفَةُ الْعَبْدِ. Çünkü neyin sıfatıdır o? İkincisi kulun. وَالْمُشَارُ اِلَيْهِ الثَّالِفْ مِنْهُ مَا وَمَحْلُقُ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِمَحْلُقُ. Ama her ikisine birden işaret ettiğinde, her ikisine birden işaret ettiğinde mahluk olan da var, olmayan da var. Onun için İmam Buhari'nin velev ki lafzı bil Kur'an mahluk dediğini ne yapsak düşünsek de bir problem yok. Bir problem yok ki dememiş. Ve ma yucet fi kelamil ademiyyin min naziri hada. Şöyle diyor, bir insanlara bakın, insanların sözlerine bakın. Benzer sözlere bakın. Huve nazir sıfatul abd. O kulun eyleminin benzeridir. Kulun sıfatının benzeridir. La nazira sıfatı Rab. Sıfatı, Rabbin sıfatının benzeri değil. Her şeyde bu böyle. Hep söylüyoruz. İsim benzerliği neyi doğurmaz? Müsemma benzerliğini doğurmaz. Allah işitir, kul da işitir. Allah görür, kul da görür. Allah konuşur, kul da konuşur. Ama bunlar hiçbir zaman için isim benzerliğinden yola çıkarak müsemma benzerliğini ne yapmaz? Gündeme getirmez. Örnekler hep veririz. Filin de burnu var, sivrisineğin de burnu var, insanın da burnu var. Her birininki birbirinden ney? Farklı. Sadece isim benzer. Nitelik, keyfiyet ney? Farklı. Yani bu mahlukta bile böyle. Hal böyle olunca mahlukla Halik arasında nasıl olur? Bir düşünmek lazım. Ve izâ kâle kâil. Mesela biri dese ki el kâfu fî kavlihi teâlâ, kaf harfi şu ayette, akimis salâte li zikri, beni anmak için namazı dosdoğru kıl. Akim, kaf. Kel kafi kavli şair. Kafa nebeke min zikra habib. Bu beytteki kaf harfi gibidir. Gıyle denir ki ona ma tekellemallahu bihi, Allah'ın konuştuğu, ve sumya minhu, ondan işitilen şey Allah'tan, la yumathilu sıfatel mahlukin. Neye benzemez? Mahlukların neyine? Sıfatına benzemez. Velakin fakat iza bellagana kelam Allah. Bize Allah'ın kelamı tebliğ edildiğinde. Fe innema nubelliguhu velakin iza bellagna kelam Allah. Biz Allah'ın kelamını tebliğ ettiğimizde. Fe innema nubelliguhu fi sıfatina. Neyle tebliğ ederiz onu? Kendi sıfatlarımızla. Ve sıfatuna mahluka, sıfatlarımız yaratılmıştır. Vel mahluk yumathilul mahluk. Yaratılan da yaratılana benzer. Ve kelamül mütekellim fi nefsihi vahid. Bir insan kendi nefsinde konuştuğu şeyi tek bir şeyle söyler. Fe izâ bellâhul mübelligûn, ama biri ondan onu tebliğ ederse tahtelifu esvâtuhum bihi. O sözle alakalı neleri? Sesleri değişir. Fe izâ enşede münşid kavle nebid. Lebid ibn-i Asam'ın sözünü bir adam söylese nedir? Elâ kulle şeyin ma halallahu batıl. Dikkat edin. Allah'tan başka her şey batıldır sözünü ne yapsa, kimden nakletse? Lebit'ten nakletse. Dikkat edin. Kâne hâzel kelam kelamu lebit lafzuhu ve manahu. Bu söz Lebit'in lafzen de manen sözüdür. Ma enne asvatil munşidin lahu. Ama bunun yanında bu sözü önden nakledenler, şiir olarak ondan başka söyleyenler tahteli farklıdırlar. Ve tilkel asvat leyse savtu lebit. Çünkü onların sesleri kimin sesi değildir? Lebit'in sözü değildir. Anladık? Ha, yani bir problem yok. Bunu her türlü şeye nakledebilirsiniz. Ve kezalike men ravâ hadîfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bi lafzihi. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadisini lafzıyla rivayet edenler. Ke kavli şu hadisteki gibi. İnneme le'amalu bin niyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve innema likulli mri'in maneva. Her kişi içinde niyet ettiği vardır. Kâne hâzâ kelâmu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Bu kimin sözüdür? Peygamber Efendimizin lafzı ve mana. Lafzı da manası da. Ve yukâlu limen revâhu. O hadisi, dikkat edin arkadaşlar, rivayet edene denir ki eddel hadîf bi lafzihi. Hadisi lafzıyla eda etti. Hadisi lafzıyla eda etti. Ve inkâne savtul mübelliğ leysu ve savtul rasul. Bununla beraber bu hadisi rivayet edenin sesi de kimin sesi değil? Peygamberin sesi değil. Evet. Fel Kur'anu evla en yekune kelamallah lafzahu ve mana. Kur'an diyor Allah'ın kelamı olması lafzıyla manasıyla daha evla. Niye? Niye? Neden? Çünkü hadislerde manen rivayet diye bir olay var biliyorsunuz. Ne demek manen rivayet? Yani aynen peygamberin söylediği harfle kelimeyle değil de anladığı şekilde rivayet etme mümkün. Ama Kur'an'da öyle bir şey var mı? Yok. Ve izâ qara'ahul kurra, Kur'an'ı kariler okuduklarında fe innemâ yakra'ûnehu bi esvâtihim. Neleriyle okurlar? Sesleriyle. Ve lihâzâ kâle l-İmam Ahmed, işte bundan dolayı İmam Ahmed ve gayruhu min eyyimmeti sünne, sünnet imamlarından diğerleri dediler ki men kâle, şunu kim derse ki el lafzu bil Kur'an, Kur'an'la lafz etmek ev veya lafzu bil Kur'an ya da Kur'an'ı lafz etmen mahluk fe huve cehmi, o cehmidir. Burada şimdi İmam Buhari itham edilir gibi oluyor ama aslında itham edilen doğrudan kim değil? İmam Buhari değil. Ve men kâle, kim de derse bakın zıttı, innehu gayru mahluk, yani Kur'an'ı lafz etmek ya da Kur'an'ı lafz etmem ne değildir? Mahluk değildir. Fehuve mübtedi'. O da bidatçıdır. Bakın iki zıt kutup. Biriyle almayın. Ne diyor İmam Ahmed? Kim derse ki Kur'an'ı lafz etmek ya da Kur'an'ı lafz etmem mahluktur, o cehmidir. Kim de derse ki Kur'an'ı lafz etmek ya da lafz etmem mahluk değildir, o da nedir? Bidatçıdır. Yani işte o ilk şıkta söyledik ya, birileri de ne yapıyor? Tilaveti neyin aynısı görüyor? Metluğun aynısı. Kıraati makruğun aynısı görüyor. Ki müşebbihe bu. Yani böyleleri varsa tevhid ehline inanmış, onlar da dikkat etsin, bidatçı. Assınlar üzerlerinden teşbih hastalığını. Teşbihi sepete koysunlar. Evet. Ha. Yani nefiden ya da tenzihten kaçacağız derken neye düşmemek lazım? Teşbihe de düşmemek lazım. لَاَنَّ لَفْظ, çünkü lafız, يُرَادُ بِهِ مَصْدَر لَفِظَ يَلْفَظُ لَفْظَ, mastar kastedilir lafızda. Hani lafz etme, lafz ediyor kelimesi var ya Arapçada. Onun mastarı kastedilir. وَذَٰلِكَ فِيَلُ الْعَبْد, bu kimin eylemidir? Kulun eylemidir. He. وَيُرَادُ بِهِ, ama bazen de kastedilir الْقَوْلُ الَّذ۪ي يُلْفَظُ بِهِ يَلْفِظُ بِهِ اللَّافِظ, lafz edenin ne yaptığı, söylediği sözün kendisi. Ve ذَٰلِكَ كَلَامُ اللّٰهِ, o da nedir? Allah'ın kelamıdır. لَا كَلَامَ الْقَارِ, okuyanın kelamı değil o. فَمَنْ قَالَ, kim derse ki اِنَّهُ مَحْلُقُ, o yaratılmıştır. فَقَدْ قَالَ, demiştir ki اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ, Allah bu Kur'an'la konuşmadı. Çünkü Allah yaratılan bir şeyle konuşur mu? Konuşmaz. Ve inne hâzellezî yakrahul muslimun, şunu da demiş olur, Müslümanların okuduğu Kur'an var ya, leyse huve kelamullah, Allah'ın neyi değildir? Kelamı değildir. Bakın dikkat edin arkadaşlar, bu cümleler seçilmiş cümleler. Bunlar belli bir mantığın, belli bir düşüncenin, Kur'an ve sünnet üzerine bina edilmiş neyin? Akidenin cümleleri. He? Bunları şimdi biz kolay duyuyoruz ama bunları kurmak cesaret ister. Biz naklediyoruz sadece şu anda. Bakın, kim ki diyor Kur'an mahluk derse, şunu der, şunu demiş olur, Allah bu Kur'an'la konuşmamıştır. Bu Kur'an'ı konuşan Allah değildir. Müslümanların okuduğu da Allah'ın kelamı değildir. Ve malumun enne hâzâ muhalifun, bu ise malum olduğu üzere muhaliftir. Lima ulime bil ittirar min dinir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin dininden zorunlu olarak bilinen neye? Gerçek bilgiye nedir bu? Muhalif aykırıdır. Ve amma savtul abd fe o mahluk. Kulun sesine gelince o mahluk. Ve gassarraha Ahmet ve gayruhu. İmam Ahmet ve diğerleri açıkça ifade ettiler ki enne savtel mesmu, işitilen ses savtul abd. Kimin sesidir? Kulun sesidir. Ve lem yekul kat, asla şunu demedi. İnne men kâle savti bil Kur'an mahluk fe huve cehmi. Bak bunu demedi. İmam Ahmet bunu demedi. Neyi demedi? Asla kim ki benim Kur'an'ı sesimle okumam yaratılmıştır derse o mahluktur de, o cehmidir demedi. Benim Kur'an'ı sesimle ne yapmam? Okumam. Mahluktur diyen cehmidir demedi. Çünkü doğru bir cümle. Cehmi olamaz. Ve innemâ gal ne dedi? Men gâle lafzi bil Kur'an. Kim derse ki Kur'an'ı telaffuz etmem. Çünkü hem işaret olarak neye? Kelamın kendisine, hem de neye gidiyor? Evet, eyleme gidiyor. Vel farku beynehuma vâdı. İkisi arasındaki fark ne? Açık seçik. Evet. Vel farku beyne lafzil kelam, kelamı lafz etmeyle ve savt mübellighi, o kelamı tebliğ eden arasındaki fark, farkun vardır. Nedir? Açıktır. Fe kullu men bellaga kelame gayrihi bi lafzi zalikel gayr. Her kim gayrının, kendisinden başkasının sözünü onun lafzıyla ne yapıyorsa, bildiriyorsa, tebliğ ediyorsa, fe innema bellaga lafza zalikel gayr, o gayrın lafzını tebliğ ediyordur. La lafza nefsi, kendi lafzını ne yapmıyordur? Söylemiyordur. Ve huve innema bellahu bi savti nefsihi. Ama fark, o onu kendi sesiyle söylüyordur. Ve savte mübellighi, la bi savti zalikel gayr. O gayrının neyiyle değil? Sesiyle değil. Anlıyor muyuz? Yani bakın, bunlar Zülfikar meseleleri. Vel lafzu vel kıraatu vel tilavetu vel kitabetu. Lafz etmek, kıraat etmek, tilavet etmek ve yazmak. Ve nahve velike, bütün bunların benzerleri. Lemma kâne yuradu bihil mastar ellezî huve harekâtul ibad. Eğer bununla kastedilen mastar, yani kulları neyse, hareketleri ise, ve ma yuhdisu anha min asvatihim, yine kullardan çıkan nelerse, sezlerse, ve şeklel midat, yine kullardan çıkan yazı şekilleri, mürekkeplerse, ve yuradu bihi nefsül kelamillezi yakrahu tali ve yetluhu ve yelfadu bihi ve yektubuhu. Bununla kastedilen bizzat ney? O kelamı okuyan, o kelamı kıraat eden, tilavet eden, lafz edenin neyidir? Kelamıdır. Mena Ahmet ve gayruhu min itlakın nefi vel isbat. İmam Ahmet ve diğerleri hem ispatı hem de neyi? İspat etmemeyi ne yaptılar? Yasakladılar. Demin söyledik ya. Yasakladılar. Yani mahluk demeyi de, gayrı mahluk demeyi de yasakladılar. Neden? Ellezî yaktazî câle sıfâtillâh mahlûke. Çünkü neyi gerektiriyor bu? Eğer yasaklamasalardı, Allah'ın sıfatlarını neye götürüyordu? Mahluk olmaya götürüyordu. Evcâle sıfâtil ibâd ve midâdihim gayru mahluk. Ya da zıttı. Kulların ney? Sıfatları ya da o sıfatlarının sonucu olan şeylerin gayru mahluk olduğunu söyleyene cehmi ne yapmadı? Demedi. Evet. Ve mimma yedullu ala ennet tilave fi'lü tali. Tabi burada Şeyhülislam İbni Teymiye'nin neyi bitti? Sözü bitti. He. Diyor ki tilavetin, okumanın, okuyanın eylemi olduğuna delalet edenlerden bir tanesi de şu. Ve enneha gayrul mehdu, onun okunan şeyden farklı olduğunu delalet eden şeylerden bir tanesi de şu. Kavluhu Teala. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti. Evet. Nemil suresi 91-92 nolu ayet. İnnemâ umirtu en a'bude rabbe hâzihil belde. Ben ancak şu beldenin Rabbine ibadet etmekle ne yaptım? Emrolundum. Nasıl belde? Ellezî harramahâ. Allah onu ne kıldı? Haram kıldı. Yani harem kıldı. Ve lehu kullu şeyin. Her şey Allah'a ait. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Yine ben Müslümanlardan olmakla ne yapıldım? Emrolundum. Ve en etluvel Kur'ane. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Eylemi kime nispet ediyor? Kulağa. Sonra diyor ki femen ihteda. Kim ki hidayet bulursa fe innemâ yehtedili nefsi. Kendi nefsi lehine bulmuş olur. Ve men dalle, kim de sapıtırsa fegul innema ene minel munzirin. De ki ey Muhammed, ben ancak uyarıcılardan, uyaranlardan. Ey ve umirtu en etruvel Kur'an. Yani ben Kur'an'ı okumakla emrolundum diyor, açıklıyor. Yine ve kavluhu teala, yine Allah'ın şu fermanı. Vetlu ma uhiye ileyke min kitabı rabbike. Ey Muhammed, Rabbinin kitabından sana ne vahyedilmişse onu oku. Hitap kime? Peygambere. Eylemi kime? Ameli kime nispet etti? Peygambere. Ve gayru zalike minel ayat. Başka ayetler gene. Fakat emarallahu abdehu ve rasuluhu bittilave. Kulu ve Resulü Muhammed'i okumayla emretti. Kema emarahu bil ibade. Aynen neyle emrettiği gibi? İbadet etmeyle emrettiği gibi. Fedelle zalike enne tilave minel ibade. Bu da neye delalet etti? Tilavet ibadettendir. Elleti yef'aluhal abd, ibadeti de kim yapar? Kul yapar. Ve tudafu ileyhi fi'len lehu. O ibadet fiil olarak kime izafe edilir? Kula. Ve yusabu aleyha. Kula ibadetinden dolayı ne alır? Ecir. Vel edille ala ennet tilave gayrul metlu. Tilavet etmenin, tilavet edilenden farklı olduğunun delilleri kesira, çok. Fakat zekerel müellif rahimehullah cümleten kebiraten minha. İmam Buhari bunlardan birçoğunu zikretti. Fi kitabihi halki ef'alil ibad. Hangi kitabında? Evet. İlahi kelamın müdafası kitabında. Bil idafe ila ma zekerahu fi hazel kitab. Yine bu Buhari kendi sayında zikrettiydi. Bunun ziyadesi. Femin zelike kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimizin şu sözü. Ki bunların hepsi burada var. Zeyyinul Kur'ane bi esvatikum. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştirin. Kur'an'ı kendine nispet etti. Sesi kime? Kula. Ve hadis el-Bera ibn Azib. Bera ibn Azib hadisi. Semiyetün Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u fil işa. Peygamber Efendimiz işittim. Yatsıda okudu. Bittin ve zeytun. Ne? Ettin ve zeytunu okudu. Fema semiyetü ahaden ahsene savten ev kıraaten minhu. Ben peygamberden daha güzel okuyan ses olarak ve tilavet olarak birini daha işitmedim. Sesi ve tilaveti kime izafe etti? Peygambere. Ben peygamberden daha güzel sesle, yine kıraatle bu Vettini ve Zeytuni suresini okuyan birini daha ne yapmadım? İşitmedim. Ses de kime izafe et? Peygambere. Kıraat de kime izafe et? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Felkari yekunu, subhanallah, hasenus saut ve kabihus saut. İşte sizde var o. Buhari bab başlığını almış. Onun için şer okumadan anlaşılmaz diyorum. Okuyanın sesi güzel de olabilir, çirkin de olabilir. Lennehu fi'luhu. Çünkü o kimin eylemi? Okuyanın eylemi. Peki okuduğu çirkin olur mu? Okuduğu çirkin olur mu? Olmaz. Ve gad cealallahu ihtilafe elsinetin nasi ve elvanihim. Allah Azze ve Celle insanların dillerinin ve renklerinin farklı olmasını kıldı. Neden kıldı? Minel ayati dalle aleyhi, kendisine delalet eden ayetlerden. Ve başka ve ala vücubi ibadetihi vahdehu, yine sadece ona ne yapmaya? İbadet etmeye. Ve lihaza ittefakal ulema, işte bundan dolayı alimler ittifak etti. Ala ennehu la yecuzul halfi bi kelami ahadin minel halk, mahlukattan bir tanesinin kelamıyla yemin etmek caiz değil. Mahlukattan bir tanesi Necmi'nin kelamıyla yemin edilmez. Ebu Bekir'in kelamıyla yemin edilmez. لِأَنَّهُ لَا يَجُوْرْ الْحَلْفْ بِالْمَحْلُقُ, çünkü yaratılanla yemin caiz değil. Ve kelamuhu mahluk, çünkü onların kelamı ne? Mahluk. Evet. Daha sonra bakın Hafız İbni Hacer Buhari'den pek çok ne alıyor? Ef'al-i Kitab adlı eserinde pek çok nas alıyor. Şimdi bunları biraz hızlıca okuyalım. Daha iyi meseleyi anlamanız için. Arapçalarını okumayacağım çünkü zaman alıyor. Diyor ki İmam Buhari, kişi ne yaratılmışlarla, mahlukatla, ne onların yaşları, ömürleri, ne sözleriyle, ne de kafirlerin ve münafıkların sözleriyle, ne de iblisin kavliyle yemin edemez. Ve her kim mecusiler yahut onlar gibilerin sözüyle yemin ederse yeminini bozması gerekmez. Çünkü yemin ne yapmamıştır? Gerçekleşmemiştir. Ve İbn-i Mesud'dan, İbrahim'den ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kim Kur'an'dan bir sure ile yemin ederse ona her ayeti için bir kefaret gerekir dedikleri zikrolunmuştur. Kim Kur'an'dan bir sure ile yemin ederse, ki bu rivayet zayıftır ancak bunu delil olarak veriyor. Kim Kur'an'dan bir sure ile yemin ederse ona her ayeti için bir kefaret gerekir. Çünkü biliyorsunuz Kur'an'dan bir sureye yemin etmek ne değil? Caiz değil. Bizde kaç yemin lafzı var? Vallahi billahi tallahi, başka yok. Yaratılmışların seslerine gelince onlarda kefaret söz konusu değildir. İsterse yani İmam Ebu Bekir radıyallahu anh sahabi bütün sözleriyle yemin etsin, kefaret ne değildir? Gerekli değildir. Çünkü mahlukun sözüdür. Anladık değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Yine diyor ki bize Muhammed Bişir bildirdi ve dedi ki bize Ubeydullah bin Ömer bildirdi. Nafi'den, o da İbni Ömer radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğünde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Ne yazılıymış? Muhammedun Resulullah yazılıymış. İmam Ebu Abdillah yani Buhari dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazdırdı. İçinde Bismillahirrahmanirrahim yazılıydı. Bu mektubu Kayser'in tercümanı Kayser'e ve ashabına okudu. Bu eylemler hep kime ait arkadaşlar? Kullara ait. Bu eylemler hep kime ait? Kullara ait. Evet. Ve biz kafirlerin ve kitap ehlinin kıraatlerinin onların amelleri olduklarından şüphe etmiyoruz. Okunana yani makruğa gelince o aziz ve mennan olan Allah'ın kelamı olup yaratılmış değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gayrısına yemin etmeyiniz buyruğu gereği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan gayrısına yemin etmeyiniz buyruğu gereği Kayser'in sesleri ve Allah'ı ikrar eden müşriklerin çağrıları ile Allah'a yemin, duğununda bir yemin edenin yemininin bir önemi yoktur. Yani ne demek? Böyle bir yemin nedir? Boştur, geçersizdir diyor. Yine diyor ki ve kişi yüzüklere, beyaz dirhemlere ve çocukların tekrar tekrar yazıp bozduklara levhalara yemin edemez. Velev ki orada ne yazılsın? Ayet yazılsın. Yemin etse dahi bu yemini Allah'ın Celle Celaluhu'nun Allah'a eşler koşamayız ayetine göre yemin sayılmaz. Çünkü biz Mustafa bile ne yapamıyoruz? Yemin edemiyoruz. Telaffuz edilmediği müddetçe yemin edemiyoruz. Çünkü netice itibariyle o mürekkepler ne? Kul yapısı. Kağıtlar ne? Kul yapısı. Dikkat edeceğiz. Evet. Yine diyor ki İmam Ebu Abdillah yani Buhari dedi ki şayet hüccet sahibi, delil sahibi delil olarak Allah kelamının diğer kelamı olan üstünlüğü, Allah'ın kelamının diğer kelamı olan üstünlüğü, yani işte Allah'ın kelamının diğer mahlukun diyelim ki Allah'ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir rivayeti olduğunu ileri sürse, denir ki şayet bu haber sahih ise o zaman hüccet sahibine delil olmaz. Zira Allah kelamı tabirini kullanmaktadır. Yoksa mümin, münafık yahut Bismillahirrahmanirrahim'i okuyan ehli kitaptan sözü dememektedir. Devam ediyor. Bu ise kıraatin yani okuma eyleminin makruh yani okunan şeyden gayrı olduğunun en düşük bilgisine sahip kimselerce bile açıkça bilinir. Ayrıca facir ve diğerlerinin sözlerinin diğer kimselerin kelamına bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Halik olan Allah'ın mahluk olan yaratıklara üstünlüğü gibi Rabbimiz Allah Azze ve Celle mahlukların sıfatları ile sıfatlanmaktan münezzeh ve yücedir. Şayet bir konuşmacı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sizler Allah'a ondan huruç edenden daha faziletli bir şeyle dönemezsiniz. Yani Allah'tan huruç eden ne? Kur'an. Ondan daha faziletli bir şeyle dönemezsiniz. Hadisini öne sürse ona denir ki Kur'an da ondan huruç etmemiş midir? Kur'an da ondan huruç etmemiş midir? Ancak şayet anlayabilirsen onun ondan hurucu senden hurucu gibi değildir. Üstelik bu haberde irsal ve inkıtadan dolayı zaten sahih değildir. Burada ne yapıyor? Senet kriti yapıyor. Şayet birisi kulun konuştuğu Kur'an olmazsa namazı da caiz olmaz derse, kulun konuştuğu Kur'an olmazsa namazı da caiz olmaz. Çünkü namazda ne okuyorsun? Kur'an. Ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıraatsiz namaz olmaz buyurmuştur diye cevap verilir. Kıraatsiz. Kıraatsiz. Kime nispet ediyor? Kula. Ve Ebu Derda şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme her namazda kıraat var mıdır diye sorulunca evet buyurdu. Evet. Yani senin sesini okuma onu Kur'an olmaktan ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Yine Buhari dedi ki kıraat tilavettir. Tilavet ise okunanın gayrıdır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu söz bunu açıklamaktadır. Dilerseniz kıraat ediniz. Dilerseniz ne yapınız? Kıraat ediniz. Kul hamd alemlerin Rabbi Allah'a ait deyince elhamdülillahi rabbil alemin Allah kulum bana hamd etti der. Kul Rahman ve Rahim'dir deyince Allah kulum bana övgüde bulundu der. Kul din gününün sahibi deyince Allah kulum beni ululadı der. Kul yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğinde Allah bu ayet benimle kulumun arasındadır. Kuluma ne dilerse onu verin der. Şimdi dikkat ederseniz burada kul derse diyor Allah cevap veriyor. Yani söz söyleme eylemini yani o Kur'an'ı kıraat etme eylemini kime nispet ediyor? Kula. Başında da dilerseniz kıraat edin diyor zaten. Evet. Bunlar Buhari Müslim rivayetleri. Yine Buhari dedi ki kulun isteğinin Allah'ın kula verdiğinden gayrı kulun isteğinin Allah'ın kula verdiğinden gayrı ve kulun kavlinin de Allah kelamından gayrı olduğu beyan edilmiş oldu. Şimdi bu hadisleri biz düşüneceğiz de bu hadislerden bu neleri istidlalleri çıkaracağız. Bu ise kuldan dua ve tazarru şeklinde Allah'tan ise emir ve icabet şeklinde sadır olur. Yine diyor ki bana Abdullah bin Muhammed bildirdi dedi ki bize Bişir bin Esseri bildirdi dedi ki bize Muaviye bildirdi Ebu Zahiriye'den o da Kesir bin Mürre el Hadrami'den O da dedi ki Ebu Derda radıyallahu anh'ı işittim, diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her namazda kıraat var mıdır diye soruldu. Buyurdu ki evet. Ensardan bir adam da bu farz kılındı diye ne yaptı? İlave etti. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dilerseniz kıraat ediniz buyurdu. Buna göre kıraat sadece insanlardan sadır olmaktadır. Halbuki Allah Kur'an ile daha önce konuşmuştur. Onun kelamı da yaratmasından öncedir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi namaz daha faziletlidir diye sorulunca duası uzun olanı buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazların diğerlerinden daha uzun ve daha hafif olduğunu, kimisinin kimisine göre kıraat yönünden fazlalık ya da eksiklik gösterdiğini zikretti. Kur'an'da ise ne ziyade ne de noksanlık mevcuttur. Arkadaşlar bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazların diğerlerinden daha uzun ve daha hafif olduğunu, kimisinin kimisine göre kıraat yönünden fazlalık ya da eksiklik gösterdiğini zikretmiştir. Yani düşünün, Peygamber Efendimizin ilk teravisini neredeyse ne olacak diye korktu sahabe? Sahur olacak diye, değil mi? Neredeyse yani. O kadar uzun bir müddet. Bakara'yı okuduğunu farz et. Bir böyle okuma var, bir de bizdeki gibi Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan. Bitti işte, Allahu Ekber. Bir de bu var. Birbirinden daha uzun kıraat. Ancak bakın kıraat, Kur'an'da ise ne ziyade ne de noksanlık mevcuttur. Evet. Buna karşılık tilavetler çokluk ya da azlıkla, ziyade ya da noksanlıkla birbirlerinden üstün olabilirler. Böyle bir durumda filan hüsnü kıraat ya da redi-ü kıraat sahibi denir. Yani falan güzel okudu ya da kötü okudu denir. Lakin hüsnü Kur'an, güzel Kur'an ya da redi-ül Kur'an, kötü Kur'an denmez. Zira kullara Kur'an değil ancak kıraat nispet edilir. Zira Kur'an Rabb'in kelamı, kıraat ise kulun fiilidir. Bu kadarcık şeyin bilinmesi Allah'ın kalbini körleştirdiği, muvaffak eylemediği ve doğru yola ulaştırmadığı kişilere bile gizli değildir. O kadar zor değil yani bunu bilmek. Böylece hiçbir kimse emri ilahide ilimsiz hiçbir şey şuru etmez. Bazılarının öne sürdüğü gibi, yani Kur'an bizim lafızlarımızladır, lafızlarımız da tek bir şeydir, tilavet metludu, kıraat ise makruhdu dedikleri gibi, böylesine şu cevap verilir: tilavet okuyanın fiili ve karinin amelidir. Bunun üzerine bu şahıs dönüş yaparak şöyle söyleyebilir: onların ikisinin de mastar olduklarını zannediyorum. Ona şu cevap verilir: neden ashabından birçoklarını tuttuğu gibi tutmuyorsun? Şayet senden yazan birisini bana göndersen, onun tespit ettiğini reddeder, üzerinde karalardım. Bunun üzerine bu nasıl mümkün olabilir ki? Bunu söylemiş oldum ve artık geçmiş oldu diye ileri sürerse ona denir ki şerh ve beyanı yapılamayacak bir şeyi Allah için söylemeyi kendine nasıl caiz görüyorsun? Üstelik tilavet ile metlu birbirinden ne yapamazken, ayırt edemezken diyor ve bundan sonra onlarca delil zikrediyor arkadaşlar. Onlarca delil. Hafız İbn Hacer bu kadarını aldığı için biz bu kadarıyla ne yapıyoruz? İktifa ediyoruz. Diyor ki daha sonra bu sözleri aldıktan sonra Şari: yani ennellezî yakra'u kelâmallah, Allah'ın kelamını okuyan, femâ yelfazu bihi fehuve kelâmullah. O lafz ettiği şey Allah'ın kelamı. Ve leyse huve kelâmul kâri, okuyanın kelamı değil. Ve innemâ lil kâri hareket lisânihi ve şefetehi ve savtihi, okuyana ait olan sadece lisanının, dudağının hareketi ve sesidir. Ve zâlike fi'lü, bütün bunlar onun neyidir arkadaşlar? Fiilidir. Ve izâ qara'a sıfatallah fil Kur'an, dikkat edin bakın, Kur'an'daki Allah'ın bir sıfatını okuduğunda, elleti vasafallah biha nefsehu, Allah'ın kendi nefsini vasfetti. Mesela Allah işitendir. Okudun. Feleysel kâri huvel vasıf lillahi teâlâ, subhanallah. Kâri Allah'ı sıfatlandıran, vasfeden değildir ki. Anladın mı Gökhan? Allah kendisini sıfatlandı. Evet. Ve innemâ yetelaffaz bi sıfatillah. O ancak Allah'ın sıfatını telaffuz eder. Elleti kâlehallâh teâlâ, onu diyen Allah. Ve vasifen biha nefsehu, onunla nefsini vasfeden. Daha sonra diyor ki Gale Dahak, Dahak ibn Müzahim dedi ki Lem yuharrimillah ala beni İsrail ta'amen. Allah beni İsrail'e ne yapmadı? Bir ta'amı haram kılmadı. Ve innema harramuhu ala enfusihim ittibaen li ebihim. Ancak onlar babalarına uymak namına ne yaptılar? Kendi nefislerine onu ne yaptılar? Haram kıldılar. Thümme edafu tahrimahu lillah. Sonra ne yaptılar? Onu kim haram kıldı diye nispet ettiler. Allah haram kıldı diye Allah'a azze ve celle nispet ettiler. Fekezzebehumullahu teala. Allah da onları yalanladı. Bakın niye bu bilgiyi veriyor? Fekale dedi ki Gul fe'etu bittevrat. İşte nüzul sebebi. Evet. He. Ne yaptı Allah Beni İsrail'e? Ne yapmadı? He. Herhangi bir taamı ne yapmadı? Haram kılmadı. Ama onlar ne yaptılar? Babalarına uymak için heva ve nefis uğruna ne yaptılar? Onu haram kıldılar. Ama ne yaptılar bunu kime isnat ettiler? Allah'a isnat ettiler. Dediler ki Allah haram kıldı. Bunun üzerine Allah da onları yalanladı. Dedi ki hadi Tevrat'ı getirin okuyun da bir görelim. Evet. Ey gul ya Muhammed lahum. Ey Muhammed de ki onlara İtu bit Tevrat. Tevrat'ı getirin. Elleti fihat tahrim ve tahlil. Ki o Tevrat'ın içinde helal olanlar da var. Haram olanlar da. Fetluha. Onu bir okuyun. Ey fekra'uha hatta yetebeyyene ma kultum. Ta ki dedikleriniz ne yapsın ortaya? Çıksın. İn kultum sadıkıyım. Yani doğru sözlülerseniz eğer. Fima iddaaytum. Yani iddia ettiğiniz şeylerde. Felem ye'tu biha havfen minel fadıha. Ama getiremediler. Niye getiremediler arkadaşlar? Neden korktukları için? Rezil olmaktan korktukları için. Getiremediler. Bu ayetinde sebebin nüzulünde ne var? Bu var. Fettilave fi hadil ayet işte bu ayetteki tilavet hiyel kıra'a, kıraat ya da vehye fi'lül abd ve ameliki o kulun neyi? Eylemi vel metlu kitabullah ve kelamuhu okunan şeyde ney? Allah'ın neyi? Kelamı ve kitabı. Daha sonra diyor ki ve kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme peygamber efendimizin şu sözü utiye ehli tevrat utiye ehli tevrat et tevrat Tevrat ehline ne verildi? Tevrat verildi. Evet. Tevrat ehline ne verildi? Tevrat verildi. Şimdi bakın burada ne yaptı İmam Buhari? Nasıl rivayet bu Musa? Nasıl rivayet bu? Bilen var mı? Muallak rivayet. Senet var mı? Ne dedi? Peygamber dedi ki dedi. Peygamberin sözünü verdi. Muallak. He. Tevrat ehline ne yapıldı? Tevrat verildi. Onunla amel ettiler. İşte İncil ehline İncil verildi. Amel ettiler. Size de Kur'an verildi. Ne yaptınız siz? Amel ettiniz. He. Mâna utiyehuna diyor ki Hafız İbn Hacer. Verildiğinin anlamı unzil aleyhim. Yani onlara ne yapıldı? İndirildi. Ey enzelallahu tevrat ala Musa. Allah Tevrat'ı Musa'ya indirdi. Fe amile biha kavmuhu. Onun kavmi onunla amel etti. Dikkat edin arkadaşlar. Bi ittibaiha ona tabi olarak Tevrat'a ve tilavetiha okuyarak ne için? Littefehhum anlamak ve taabbud ibadet etmek için. Ve enzelallahu el incil ala İsa. Allah Azze ve Celle İncil İsa'ya indirdi. Fe amile bihi men şaa Allah en ya'mele minen nasara. Evet. Allah'ın istediği Hristiyanlardan onunla amel etmesini istediği ben amelu bihi iman edip ve tebahu ona tabi olanlar ve karahu okuyanlar lil fehmi anlamak için vel ibade ibadet etmek için onlar da ne yaptılar? Tabi oldular. Çünkü biliyorsunuz İncil tarif edildikten sonra bile aslına dönmek için Varaka bin Nevfeller gibi gayret edenler de neydi? Mevcut. Bu konuda mağrur. Ona girmeye gerek yok. Ve mislü zâlike ehlül Kur'an. Kur'an ehli de bunun misali diyor. Fefî zâlike delilun alâ ennet tilâve min amelil ibad. Bütün bunlar neye delildir? Okuma kulların eylemidir ve kesbihim kazanımlarıdır ve enhâ gayrun meddû okunan şeyden farklıdır. Kema tekaddeme izâhu zâlike daha önce bunun neyinin geçtiği gibi izahı geçtiği gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yaptı burada? Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyini verdi bize? Sözünü. Bu merfu rivayet. Peki muallak. İmam Buhari muallak kaç şekilde vasıl ederdi Mesud? 1. Sana sormadım ki ben. Sana sormadım. 1. Sadece adet hakkında yoruldunuz. Söyleyecek adam parmak kaldırsın. Mustafa söyle ilkini. Aynı kitapta farklı baplarda. Ha. Aynı kitapta farklı baplarda. Farklı bab deme istersen. O farklı babı ekleme çünkü bu bab seni yalanlayacak. Aynı babda geçiyor. Aynı babda geçiyor. Yani Buhari bizzat sahihin içinde de. Bizzat sahihin içinde de. Bu bir. İki Cemil. İki de başka bir kitabı. Mesela? Bu. Üç. Bilen? Başka bir alimin. He. Şimdi niye bak dedik aynı başka bir kitap deme. Bakın Buhari burada bunu muallak olarak vermiş ama babınızın hadisi bu işte. Senediyle vasletmiş. Dikkat edin babınızın hadisine. Göreceksiniz. İbn Ömer hadisi. Evet. Orada ne yapmış bunu? Vasletmiş. Senediyle birlikte vermiş. Aynı hadis bu. Aynı bapta. Hiç başka bir baba, başka bir kitaba gitmene gerek yok. Bir sonrası. Ne yapmış? Vermiş bunu. Evet. Ve gâle Ebu Rezin. Ebu Rezin dedi ki meşhur tabiinin büyüklerinden Mesud bin Malik el-Esedi el-Kufi. Ne demiş Ebu Rezin? Yetlûnehu hakka tilavetihi. Kur'an'ı hak üzere ne yaparlar? Tilavet ederler, okurlar. Ey ya'melûne bihi hakka amelihi. Hakkıyla onunla ne yaparlar? Amel edenler. Ve mana zâlike enne tilave, bunun manası tilavet, yuradu bihel kıra'a kemâ sebak. Ne kastediliyor onunla? Kıraatin kendisi. Başka ve yuradu bihel ittiba vel amel. Ne kastediliyor onunla? Tabi olmak ve aynı zamanda amel etmek. Gâle râgıb, râgıb el-İsbahani dedi ki, ettilave, tilavet, tahtassu bittibai kutubillahil münezzele. Neye özdür? Neye özdür? Neye hastır? Neye özgüdür? Allah'ın indirdiği kitaplara ne yapmaya? Tabi olmaya. Tareten bil kıra'a, bazen okuyarak ve tareten bil irtisan lima fiha min emrin ve nehyin ve tergibin ve terhib. Bazen de ne yaparak? Bazen de ne yaparak? He, onun içinde bulunan neye? Emre, nehye, teşviğe ya da korkutmaya ne yaparak? Bağlı kararak. Yani Ragıb el-İsbahani ne diyor? He, diyor ki tilavet kelimesi Allah'ın neyi tilavet etmek? Neyi tilavet etmek? Yani Allah'ın indirdiklerini tilavet etmek demektir diyor. Allah'ın indirdiklerini. Şimdi bakın, şimdi hiçbirimiz şunu demiyoruz mesela. He, işte ne demiyoruz? Mesela telavtu mesela es-sahife demiyoruz. Yani gazeteyi okudum demiyoruz. Ya da telavtul kitap demiyoruz. Kitabı okudum demiyoruz. Yerine ne diyoruz? Kara'atu diyoruz. Demek istiyor ki Ragıb el-İsbahani tilavet kelimesi Allah'ın indirdiği kitaplara tabi olma anlamına gelir. Ona hastır diyor. Bazen doğrudan okumayı ifade eder. Bazen de içindeki emirlere, nehilere ya da nelere, teşviklere, korkutmalara ne yapmayı? Tabi olmayı, almayı ifade eder diyor. Ve ve ahas minel kıra. Bu haliyle kıraatten daha özeldir. Bu haliyle kıraatten daha özeldir. Aslında geneldir değil mi? Ama bu haliyle kıraatten daha özeldir. Fekulli tilave kıra, ona göre her tilavet kıraat olur ve leyse kullu kıra tilave, her kıraatte tilavet olmaz diyor. Ve galel ezheri, ezheri diyor ki galel leyth, Leys bin Sa'd dedi ki yukal telayetlu, yani kara kara kıraaten, yani işte tela fiili kara anlamına gelir ve tela izel tebiya, ama tela aynı zamanda ne zaman olur? Tabi olduğu zaman olur. Ve huve talin ey tabi, talin okuyan demek, tabi olan demektir diyor. Arapça bu işte. Arapça bu. Gale Ebu Zeyd fi kavlihi azze ve celle yetlunehu hakka tilavetihi. Ebu Zeyd hakkıyla onu okurlar ayeti hakkında şöyle demiş. Yettebi'unehu hakka ittibaihi. Ona hakkıyla tabi olurlar. Arkadaşlar okuyacaksın ama bakın hep söylüyoruz. Kur'an'da Kur'an'ı okuma kıraatle de geçiyor, tilavetle de geçiyor. Kıraatle de geçse, tilavetle de geçse kastedilen ne? Sadece okumak değil, amel etmek. Ve gâle mücahid, mücahid diyor ki ya'melûne bihi hakka amelihi. Kur'an'ı okurlar, yani onunla hakkıyla amel ederler. Gâle İbni Abbas, İbni Abbas diyor ki yettebiûnehu hakka ittibâi. Hakkıyla ona ittiba ederler. Feya'melûne bihi hakka amelihi. Onunla hakkıyla amel ederler. Gâle Ebu Ubeyde, Ebu Ubeyde diyor ki fi kavlihi şu ayet hakkında vettebaû mâ tetlu şeyatîn. Subhanallah. Onlar şeytanların okuduklarına tabi oldular. Gâle mâ tetekellem bihi. Şeytanların konuştukları şeye tabi oldular. Ke kavlike şu sözün gibi. Yetlu fulan kitaballah ey yakra'uhu. Falan Allah'ın kitabını okuyor ve yetekellem bihi onunla konuşuyor. Şimdi burada Ebu Ubeyde'nin dikkat çektiği şey tabi olma neyle birlikte zikrediliyor? Tilavet kelimesiyle birlikte. Şeytanların okuduklarına tabi oldular. Demek ki okumak neyi gerektiriyor? Tabi olmayı gerektiriyor. Gale Ata, Ata dedi ki ma tetlu şeyatin şeytanların okuduğu ey ma tuhaddisu ve ma takus konuştukları kısa olarak anlattıkları. Fetebeyyene bihâze bütün bunlarla açığa kavuştu. Ennet tilave tutlak alel kıra'a tilavet neye itlak edilir? Ne anlamında kullanılır? Kıraat ve alel ittiba başka tabi olmak anlamında ve izâkı ile denilirse ki telâhu hakka tilavetihi hakkıyla okudu yekûnul ma'na mana olur amile bihi hakka amelihi hakkıyla amel etti yani el amelül kamil vel ittiba fi kulli ma ca'e bihi peygamberin getirdiği her şeye ittiba etme ve kamil bir amelle onu ne yapma işleme ortaya koyma diyor. Kavluhu yukal yutla yukra. Hani diyor ya sizde. Yutla yukra demektir. Hâzâ tefsir li kavlihi teâlâ. Bu Allah'ın şu ayetinin tefsiridir. İnna enzelna aleykel kitab yutla aleyk. Biz onlara okunan o neyi? Kitabı sana ne yaptık? İndirdik. Ey yukra aleyhim. Yani onlara okunan kitap. İbn-i Cerir dedi ki yutla aleyhim yukra aleyhim. Yani onlara okunan. Ve zekere bi senedihi ila Yahya İbn-i Cade. Yahya İbn-i Cade'ye senedi vardırdı. Enne nasen minel muslimin. Müslümanlardan bazı insanlar. Etev nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz'e geldiler. Bi kutibin kitaplarla. Gad ketebu fiyha bazı ma yekulul yahud. Yahudilerin söylediği bazı şeyleri yazmış oldukları, kaydetmiş olduğu kitapları getirdiler Peygamber aleyhissalatu vesselam. Felemma nazara fiha elqaha. Peygamber Efendimiz o yazılanlara bakınca ne yaptı? Attı onları kenara itti. Sümme kale dedi ki kefa biha hamakate kavmin. Yani bu Yahudilerin ahmak olmasına şu bile çok fazla kifayet eder. Delildir. Ev dalalete kavmin. Ya da bu neyin? Kavmin sapıklığına çok da büyük delil. Sonra diyor ki en yergabu amma ca'ehum bihi nebiyyuhum. Bakın bu hamakat ve sapıklığı neyle orantılıyor? Dikkat edin. Yüz çevirdiler diyor. Ya ne? Neden? Peygamberlerinin onlara getirdiklerinden. Yani Musa Aleyhisselam'ın onlara getirdiklerinden yüz çevirdiler. İlâ mâ câe bihi gayru nebi. Neye? Peygamberlerin getirdiklerinden. Peygamberi Musa'nın getirdiklerinden neye yöneldiler? Peygamberinin getirmediği şeylere yöneldiler. Evet. İlâ kavmi gayrihim. Üstelik ne yaptılar? Başka bir kavme ne yaparak? İntisap ederek. Fezene ve nezele ayet indi diyor. Evelem yekfihim onlara yetmedi mi? Enna enzelna aleykel kitab. Şimdi ayetin sebebi nuzulü. Evet. Biz sana neyi indirmemiz? Kitabı indirmemiz. Yutla aleyhim onlara ne yapılan? Okunan, tilavet edilen kitap. inne fi zalike muhakkak ki bu Kur'an var ya le rahmeten rahmet ve zikra li kavmin yu'minun. İman edenler için bir ney? Öğüt. Nasihat. Şimdi ne demek bu? Yani yutla aleyhim yani neye binaen? Ha, yani ne yaptı? Müslümanlardan bir kısmı Yahudilerden duydukları bazı şeyleri ne yapmışlar? Bir kitaba kaydetmişler. Defter. Getirmişler ne yapmışlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın önüne koymuşlar. Peygamber Efendimiz de şöyle bir göz geçirmiş. Muhtemelen biri ne yapmıştır? Okumuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz ne yapmazdı? Okuyamazdı. Ha, tabii rivayet açıkça bunu söylemiyor. Ha. Bunun üzerine ne diyor? Yani şu kavmin ne kadar ahmak olduğuna ya da ne kadar sapık olduğuna bu nedir? En büyük delildir. Neden? Neden? Kendi peygamberlerinin getirdiğinden yüz çevirdiler. Neye döndüler? Getirmediklerine. Peygamberin getirmediği. Üstelik bunu da ne yaptılar? Kendi kavimleri dışındaki birine ne yaptılar? Size verdiler. Halbuki Allah indirdi. Ey Muhammed yetmedi mi onlara? Yani kimi kastediyor? O kitabı yazıp peygambere getirenler. Heh, Müslümanlara. Yetmedi mi onlara? Ha, ne yetmedi mi? Biz sana kitabı, kendilerine okunan kitabı indirmemiz. Yani neyi? Kur'an'ı. Ve meselü zelike kavluhu teala, bitiriyorum arkadaşlar. Bunun misali Allah'ın şu ayeti gibidir. Ve yesteftûneke fin nisa. Kadınlar hakkında senden fetva sorarlar. Gulillâhi yuftîkum fîhinne. De ki Allah onlar hakkında ne yapar? Fetvayı verir. Başka? Ve mâ yutlâ aleykum fil kitâb fî yetâmen nisa. Evet. Kitapta yani Kur'an'da kadınların yetaması hakkında sana okunanlar, bunların hükmünü kim verecek? Allah verecek. Burada okunanlar diyor. Vellezî yutlâ aleyhim huve âyâtul ferâiz minel mevârif ve gayriha. Onlara okunan ne? Ferâizle, miras hukukuyla alakalı neler? Ayetler. Gâlel hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki hâvellezî zekerel Buhari, Buhari'nin zikrettiği huve kelamu Ebi Ubeyde fi kitabı Mecazil Kur'an. Ebu Ubeyde'nin Mecazil Kur'an adlı kitabında naklettiğidir. Gördüğünüz ne? Ebu Ubeyde diyor ya. Heh, o. Diyor ki daha sonra yutla aleyhim, onlara okunur. Yani yukra aleyhim ve kavluhu ve ma kunte tetlu min kablihi min kitab. Sen bundan önce herhangi bir kitabı da ne yapmazdın? Okumazdın. Ma kunte tekra kitaben kablel Kur'an. Yani Kur'an'dan önce bir kitap ne yapmazdın? Okumazdın demektir. Yani bunu nereden aldım diyor Hafız İbn Hacer. Nerede gördüm diyor? Ebu Ubeyde'nin Mecazül Kur'an adlı kitabında. Ama Şeyh Buneyman diyor ki ekulu, ben derim ki diyor el aye elleti zekera el Buhari lem yetekellem aleyha Ebu Ubeyde fi kitabi Mecazül Kur'an. İmam Buhari'nin zikrettiği o ayet hakkında Ebu Ubeyde Mecazül Kur'an'da konuşmamış. Ve hâvi illeti zekera gayru tilke. İmam Buhari'nin konuştuğu başka bir ayet. Bu da tabii bir fayda. Fe keyfe yukalu innemâ zekera Buhari huve kelam Ebu Ubeyde. Hal böyle olunca nasıl İbn Hacer şunu diyor? İmam Buhari'nin söylediği kimin sözüdür bu? Ebu Ubeyde'nin sözüdür. Ve inkâne nazîran lehu feleyse huve. Benzer ama o değil. Yani bu İmam Buhari'ye orijinal bir sözdür. İmam Buhari bunu başka bir yerden ne yapmamıştır? Almamıştır diyor. Hasenül tilave, hasenül kıra'a lil Kur'an'da kalalım. Önümüzdeki ders inşallah arkadaşlar. Geri kalan rivayetleri de hadisle birlikte alabilirsek alırız. Olmaz hadisi inşallah. Ondan sonraki derse bırakırız. Yani hulasası bize vermek istediği İmam Buhari'nin kısaca Hafız İbn Hacer'in de söylediği gibi kısaca okuyalım, bitirelim inşallah. Yüce Allah'ın de ki eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun emri. İmam Buhari'nin bu başlığı atmaktan maksadı tilavet kelimesiyle kastedilen mananın kıraat olduğunu vurgulamaktır. Tilavet amel kelimesiyle açıklanmıştır. Amel, amel eden kimsenin fiilindendir. Buhari Halku Efalil İbad adlı eserinde şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bir kısmının kıraat açısından diğerinden daha fazla olduğunu, bazılarının ise eksik bulunduğunu ifade etmektedir. Şu halde onlar çok veya az okuma açısından birbirlerinden üstün olmuşlardır. Okunan şeye ki buna Kur'an'dır, bu Kur'an'dır gelince onda fazlalık veya noksanlık yoktur. Filancanın kıraati güzeldir, filancanınki kötüdür denilir de filancanın Kur'an'ı güzeldir, filancanın Kur'an'ı kötüdür denmez. Kıraatin Kur'an'a değil de kullara isnat edilmesi şundandır. Kur'an Yüce Allah'ın kelamıdır, kıraat ise kulun fiilidir. Bu gerçek ancak Allah'ın başarı nasip etmediği kimselerce anlaşılamaz. İmam Buhari daha sonra şöyle der. Kişi Asım'ın kıraatine göre okudun veya senin kıraatin Asım'ın kıraati üzere der. Asım bugün olmadığına yemin Asım bugün okumadığına yemin etse Asım bugün hayatta mı? Değil. Asım bugün okumadığına yemin etse ve sonra sen onun kıraati üzere okusan Asım yalandan yere yemin etmiş olmaz. Buhari şöyle devam eder. Ahmet bin Hanbel Hamza'nın kıraatini beğenmiyorum demiştir. Buhari şöyle der. Kur'an'ı beğenmiyorum denmez. Bu açıklama ile kıraatle Kur'an arasındaki fark ortaya çıkmış oldu diyor. Kısaca bu dersle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki ders devam edelim. Meneş'te nerede kalmıştık arkadaşlar? O kitap olmayanlara verdik mi? Evet. Hemen okuyalım. Evet. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaate verilen isimler lakaplar. Burada lakap kötü anlamda değil. Yani özünde onu tanıtan, kısa ifadeyle, kısa cümleyle, kısa kelimeyle bütünü ne yapan? Kapsayan ya da ehl-i sünnetin en tebarüz ettiği, en mümeyyiz olduğu bir vasıfla ehl-i sünneti ne yapmak? Nitelemek. Evet, oku bakalım. Akide ilminin isim ve lakapları. Ehl-i sünnet vel cemaat nezdinde akide ilminin isim ve lakapları. Akide ilminin ehl-i sünnet vel cemaat nezdinde ona işaret eden eş anlamlı isim ve lakapları vardır. Evet, akide ilmi ki biz bunu akide olarak biliyoruz. Tevhid ilmi olarak biliyoruz. Akide, itikat, akaid. Akide, itikat, akaid. Üçü de aynı kökten geliyor. Akide, itikat, akaid. Türkiye'de genelde bilinen nedir? Son, yani akaittir. Daha çok bilinen akaittir. Evet, oku. Denir ki selefin akidesi, ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi, hadis ehlinin akidesi. Evet. Bu unvanı taşıyan kitaplardan bazıları şunlardır. El-Lalekai, Şerhul, Usulü İtikade Ehl-i Sünneti vel Cema'a, Es-Sabuni, Akidetü Selef, Ashabil Hadis, Beyhaki el-İtikad. Yani demek ki akide çok önemli ehl-i sünnet için, olmazsa olmaz. Bu akide kelimesi daha çok akide, itikad, akaid ile ne yapılır? Ortaya konur. Burada ne yapmış zaten? İtikat kelimesini kullanmış bir kitapta ki Lalekai'nin. Daha sonra akide kelimesini kullanmış, diğerinde de itikat kelimesini kullanmış. Evet. Yani demek ki biz bu ilmi neyle tanımlıyoruz? Hangi isimle tanımlıyoruz? Akide. Akaid. Evet. İtikat. Devam. 2. Tevhid. Tevhid kelimesi bir şeyi tek kılmak anlamına gelen vahhade, yuvahhidu fiilinin mastarıdır. Dolayısıyla dildeki anlamı bir şeyin tek olduğuna hükmetmektir. Ki Muaz bin Cebel'i gönderince ne diyordu bir rivayette? Allah'ı tevhid etmeleri olsun, değil mi? İnsanları ilk davet edeceğin şey. Evet. Yani birlemeleri olsun. Evet, tevhid, evet. Şer'i ıstilahta ise Allah'ı sadece kendi hakkı olan rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlarda birlemektir. Akide ilminin tevhid olarak isimlendirilmesinin sebebi bir şeyi konularının en şereflisi ile isimlendirmenin uygunluğu yanında konuların esas ağırlığını oluşturan kısmın bu olmasıdır. Yani zaten hep söylüyoruz, ne diyoruz? Yani akideden maksat ne? Tevhide ulaşmak, değil mi? Tevhid gaye olunca, hedef olunca en şerefli ilim. Hal böyle olunca tevhid ilmi de ne yapmış oluyor? Akidenin yerini tutmuş oluyor. Buhari'de okuduğumuz son kitap ne? Kitab-ı Tevhid. Neyi okuyoruz? Kitab-ı Tevhid'i okuyoruz. Yani akideyi okuyoruz. Neyi okuyoruz? Akideyi okuyoruz. Evet. Devam. Akide'ye telif edilen bu ismi taşıyan kitaplardan bazıları şöyledir. Buhari'nin sahihinde yer alan Kitab-ı Tevhid. Ki biz onu okuyoruz. İbni Huzeyme Kitab-ı Tevhid. O müstakil bir kitap. İbni Mende Kitab-ı Tevhid ve Marifeti Esma-İllahi Azze ve Celle ve Sıfatihi Alel İttifak ve Teferrud. Müstakil bir kitap. Ebu Abdillah Muhammed bin Hafif İtikad-ı Tevhid. Müstakil bir kitap. Muhammed bin Abdülvahab Kitab-ı Tevhid. Ki onu da tercüme ettik biliyorsunuz. Başka İbn-i Huzeyme'nin Kitab-ı Tevhid'i de var. Yok mu sizde o? Yok. En son. En başta oraya almış. Evet, evet. Sonra 3 es sünnet. Evet. Sünnet deyince biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyini anlıyoruz? Sünnetin hadislerini. Sünnet hadis arasında umum husus ilişkisi var. Belki sünnet daha genel olarak algılanır. Ama burada sünnet deyince hadisler anlaşılmıyor. Sünnet deyince akidenin kendisi anlaşılıyor. Yani akide ilmi aynı zamanda sünnet ilmidir. Yani sünnet deyince bu alanda eserler yazınca alimler bir kısmı neyi kastetmişler arkadaşlar? Akideyi. Çünkü akideyi siz sünnetten ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Evet, oku. Sünnet kelimesi sözlükte yol, siret anlamındadır. Şer'i ıstılahta ise kullanıldığı yere göre değişiklik arz eden birçok manaya gelir. Buna göre genel anlamda sünnet kelimesi hadis ilmine, mübah olan şeylere ve bir takım hususlara verilen bir isimdir. Akide ilminin sünnet kelimesi ile isimlendirilmesine gelince, bunun sebebi ehl-i sünnet vel cemaat akidesine mensup olanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın sünnetine ittiba etmeleridir. Böylece bu isim ehl-i sünnet için bir şiar olmuştur. Öyle ki tezat babında olarak sünnet bidat denilmesi gibi aynı şekilde ehl-i sünnet şia denilir. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat, bakın. Ehl-i sünnet vel cemaat değil mi? Ha, burada bile bu isimde bile sünnetin, ki birazdan onu yani ileriki derslerde açıklayacağız, sünnet ehli olmanın vurgusu ve cemaat fırka-i naci olmanın neyi? Kurtulmuş toplum olmanın vurgusu var. Ha, demek ki burada sünnet deyince doğrudan hadisleri anlamıyoruz. Yani hadislerin gereğine göre amel etmeyi anlıyoruz ki o nedir işte? Ha, itikadın yani akidenin, akaidin, tevhidin kendisi. Evet. Devam. Alimler akide ilminde Kitab-ı Sünne adlı kitaplar tasnif etmişlerdir. Adı altında kitaplar tasnif etmişlerdir. Bu kitaplardan bazıları şunlardır. Kitab-ı Sünne İmam Ahmet bin Hanbel. Mesela o hadis kitabı değildir yani. İçinde ahkam hadisleri yoktur. Akidedir tamam. Evet. Es-Sünne El-Esrem. Es-Sünne Ebu Davud. Evet, Es-Sünne İbni Ebi Asım. Asım. Es-Sünne Abdullah bin Ahmet bin Hanbel. Es-Sünne El-Hallal. Es-Sünne El-Assal. Şerhü Sünne İbni Ebi Zemeni. Bizim kitabımızın tahkiklerine bakan bu isimleri ne yapar? Çok görür. Bakın tahkiklere. Bunları çok göreceksiniz. Yani akide ile alakalı bunlar senetli nelerdir? Rivayet kitapları. Akideyi nereden alıyoruz arkadaşlar? Kur'an ve sünnetten alıyoruz. Kur'an ve sünnetten alıyoruz. Evet. 4. Eş-Şeriat. Bak şeriat. Şimdi şeriat deyince biz daha çok neyi anlarız? Allah'ın emri. Yani Türkiye'de o anlaşılmaz. Şeriat-ı Muhammed Karra deyince daha çok ahkam anlaşılır, hükümler anlaşılır. Devlet sistemi anlaşılır değil mi daha çok? Türkiye'de anlaşılan budur. He. Ama yani şeriat deyince işte akidenin kendisidir bu. Şeriat deyince evet. Yani işte ahkam. Ahkam işte devlet sistemi. Şeriata göre mi yoksa şeriata göre değil mi? Şer'i devlet mi yoksa gayri şer'i devlet mi? Ama biz burada şeriat deyince özellikle neyi anlıyoruz? Akideyi anlıyoruz. Yani bak bunları birbirinden ayıramazsınız yani. Hep bunlar mütedahil. Evet oku. Denir ki eş-şeriat ve şir'at ve şir'at. Anlamı ise Allah'ın din olarak koyup belirleyip emretmiş olduğu şeydir. Oruç, namaz, hac ve zekat gibi. Şeriat kelimesi şir'at kelimesinden türetilmiştir. Şir'at kelimesi ise deniz kenarı anlamındadır. Allah-u Teala'nın şu ayeti bu anlamdadır. Her birinize bir şeriat ve yol verdik. Ayetin tefsirinde şir'at kelimesinin din, minhaç kelimesinin de yol anlamına geldiği söylenmiştir. Öyleyse şeriat Allah ve Resulü'nün koymuş olduğu hidayet yollarıdır. Ve bu yolların en büyüğü akide ve iman ile alakalı meselelerdir. İman olmadan kol kesmenin, iman olmadan zina yapanı rejim etmenin ya da sopalamanın ne yok? Kıymeti yok. Hem rejim eden için hem de rejim edilen için. Hem sopalayan için hem de sopalanan için. Hem kolu kesen için hem de kolu kesilen için. Evet. Şeriat kelimesinin de sünnet kelimesinde olduğu gibi adlandırma olarak birçok mana için genel bir kullanım söz konusudur. 1. Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirmiş olduğu ilmi ve ameli işler şeriat olarak adlandırılır. 2. Allah'ın peygamberden peygambere farklılık gösteren menheç, ibadetlerin tafsilatı ve muamelat gibi konularda her bir peygamber ve ümmeti için özel olarak indirdiği hükümler şeriat olarak adlandırılır. Mesela Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı örneğinde olduğu gibi. Evet. İşte bundan dolayı din aslı itibariyle birdir. Şeriatlar ise çoktur denilir. 3. Bazen Allah Teala. Peki dinde aslı olan bir olan ne? Tevhidin kendisi işte. O anlamda şeriat. Ama ahkamda farklılar ne yapabilir? Olabilir. Evet. Bazen Allah Teala'nın bütün rasullere indirmiş olduğu itikadın asılları taat ve iyilik gibi bir peygamberin davetiyle diğer bir peygamberin davetinde ayrışmayan şeyler şeyler hakkında kullanılır. Kullanılır edilir. Evet. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Şeriat kıldı. E ne o işte? Tevhidin kendisi değil mi? Evet. Yine özellikle ehli sünnetin iman konusundaki inanmış olduğu şeyler şeriat olarak adlandırılır. Onlar itikatların asıllarını şeriat olarak isimlendirmişlerdir. Akide kitaplarından olup da bu ismi taşıyan kitaplardan birisi İmam Acuri'nin Eş-Şeriye isimli eseridir. Akide kitabıdır. İçinde öyle yani işte kol kesme, zina yapanı rejim etme vesaire bunlar yok. Akide ile alakalı rivayetler. Yani imanın 6 babına da şamil rivayetler onun içinde nedir? Mevcuttur. Şeriat kitabı. Evet ismi. Evet. 5. İman. İman. İşte iman kelimesi ki ehli sünneti diğerinden ayıran ne? Kelimelerden işte imanın neyi? Tanımı. İmanın neyi? Kapsamı. Amel iman ilişkisi. İstisna vesaire. Evet. Akide ilmine iman ismi verilir ve itikadın diğer konularını da kapsar. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim inanmayı kabul etmezse ameli boşa gitmiştir. İman burada tevhid manasındadır. Akide'de telif edilmiş ve bu ismi taşıyan kitaplardan bazıları şunlardır. El-İman Ebu Ubeyd El-Kasım bin Sellem, El-İman İbni Mende. Evet, bunlar da müstakil iki kitaptır. Bunlar da tamamen akide kitabıdır. 6. Evet. Usulü'd-Din ya da Usulü'd-Diyanet. Usulü'd-Din, dinin asılları, İslam'ın rükünleri, İslam'ın imanın rükünleri ve itikadla alakalı diğer konulardır. Akide'de telif edilmiş ve bu ismi taşıyan bazı kitaplar şunlardır. Kitab-ül İbane, An Usulü'd-Diyane, İmam Eşari'nin, El-Eşari ve Usulü'd-Din, El-Hatib El-Bağdadi. Evet. Bununla birlikte bazı alimler böyle bir isimlendirmenin yapılmaması gerektiğini, çünkü dini usul, asıllar ve furu teferruat şeklinde bir ayrıma tabi tutmanın selefin zamanında olmayan muhtes bir iş olduğu uyarısında bulunmuşlar. Aynı şekilde bu ayrımın düzensiz olduğunu ve yanlış sonuçlara sevk edebileceğini söylemişlerdir. İslam'ı bilmeyen ya da yeni Müslüman olan birisi dinde kendisine ihtiyaç duyulmayabilecek bir teferruat olduğu inancına kapılabilir. Ya da bu ayrıma gidilecek olursa sakıncalı surette dinde bir öz, asıllar, bir de kabul, teferruat vardır denebilir. Bazıları doğru olan bu ayrımın akide ve şeriat ya da ilmi ve ameli meseleler veyahut da ilmiyat ve ameliyat şeklinde yapılmasıdır demişlerdir. Evet. Şimdi akidede asıl ve fer olmaz. Hangi şey asıl, hangi şey fer? Ama akidede icmal, yani nedir icmal? Ve tafsil. Genel ve öz vardır. Yani mesela Nisabur'un yaşlılarının dini üzere ölen insan cennete girebilir. Ki onun akidesi nedir? Mücmeldir, mufassal değildir. Yani yaylada ölen bir kadın, hayatı boyunca yaylada kalmış, namazını kılan, orucunu tutan ama din namına çok da bir şey bilmeyen, sadece belli ayrıntıları bilen, işte 32 farzın ismini bilen, neyse işte, cennete girebilir. Ama dini mufassal anlamda öğrenmiş, zirveye ulaşmış bir adam, bir alim cehenneme de girebilir. O bakımdan yani asıl ve fer diye bir ayrım akidede olmaz. Bu ayrım muhtes bir ayrım. Sonradan çıkmış bir ayrımdır. Çünkü imanın bütün bapları asıldır. İmanın bütün bapları asıldır. Onun fer'i yoktur. Ha peki ne vardır? Bilmek yönüyle bir ne vardır? Genel bilme vardır. Bir de ne? Ayrıntılı şekilde bilme vardır. Genel bilme işte Müslümanların bilmesidir. Genel bilme nedir? Müslümanların bilmesi. Ama ayrıntılı bilme kimin bilmesidir? Alimlerin bilmesidir. O bakımdan yani bu asıl, fer vesaire bu tür ayrımlar muhtes ayrımlardır. Bunlar daha çok ihvani zihniyetteki insanların ayrımlarıdır. Yani mesela bizim için meslere meshetmek asıldır. Bizim için ayaklara meshetmemek asıldır. Ama birileri için bu ayrıntı olabilir. Anladınız değil mi? Bakın bizim için meslere meshetmek asıldır. Yani çıplak ayağa meshetmemek ne değildir? Asıl değildir. Öyle bir şey yok. Ha. Ama birileri için bu ayrıntı olabilir. Ya çok da önemsenmemesi gereken. Ya nedir yani ümmeti Muhammed'i bölüyorsunuz. Bırak adam çıplak ayağına ne yapsın? Meshetsin. Böyle bir şey yok. Bizim için asıl. Olmazsa olmazımız. Ya işte biri bizim için Hazreti Osman'ın adaleti, Hazreti Osman'ın sohbeti, Hazreti Osman'ın cennetliği tartışma konusu değildir. Ya işte arkadaşım, yani işte akrabalarına da ne yapmış? İltimas etmiş, torpil geçmiş. Yani onun da şöyle böyle hataları var falan. Ya işte bu kadar büyütmeyin ya. Nedir ya işte? Aramızdaki fark şöyle bir ay, böyle bir şey yok. Bizim için asıldır bu. Biz bundan feragat edemeyiz. Yani bu asıl fer olayı böyle allandırılır, budaklandırılır. Bir bakmışsınız. He. Alevi ile Sünni bir olmuş. İkisi de cennet, ikisi de hak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aynı ülkede vatandaş olmak ayrı. Yani Alevi olmak Sünni olmayı öldürmeyi, Sünni olmak da Alevi olmayı öldürmeyi gerektirmez. Bunlar ayrı şeyler. Bir yaşayabilirsin. İnsan insan üzerinde hakkı hukuku var. Ama iş İslam'ın temsili ise Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten başka İslam'ı temsil eden fırka yoktur. İş İslam'ın temsili ise, o kitabı onun için alıyoruz işte bu kitabı. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten başka İslam'ı temsil eden fırka yoktur. İslam eşittir Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ehl-i Sünnet'ten taviz dinsizliktir. Ehl-i Sünnet'ten taviz dinsizliktir. Bu konuda tesahülün asla ve asla neyi yoktur? Delili, mesnedi yoktur. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ümmet Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in neyinde? Akidesinde olduğu sürece ne yapmıştır? İzzet bulmuştur. Çıktığı sürece de zillettedir. Onun için yani işte Ehl-i Sünnet vel Cemaat kelimesinin içi boştur. Ehl-i Sünnet vel Cemaat kavramı hiçbir anlam ifade etmez. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e gerek yok. Allah Kur'an'da bizi Müslümanlar olarak isimlendiriyor. Hepimiz Müslümanız. Diyenler aslında Kur'an ve sünneti yeri geldiğinde reddedenlerdir. Yani şimdi bir insan düşünün. Televizyona çıkıyor. Milletin gözüne baka baka diyor ki, hani o Cibril hadisinde kader var ya, kader. Kader var ya, o kader bahsi. He, o bahis Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği bir bahis değil. İslam'da kader inancı yok. Ya ne? Yani Buhari'nde rivayet ettiğine bakmayın. Ya birileri onu ne yapmış oraya? Eklemiş, ilave etmiş. He. Diyen adam eğer Ehl-i Sünnet tarafından hoş görülüyorsa, vay o adamın haline. Yazıklar olsun o adama. Öyle bir şey olamaz. Bizim kader olmazsa olmazımız. Biz bunu bir yere atamayız. Kadere iman, gayba iman. Bu İmam Ebu Hanife'de de var, Şafii'de de var, İmam Malik'te de var, İmam Ahmet'te de var. Yani ne gerek var onlara arkadaşım işte ya. Kur'an bize yeter. Yani hani söylüyorum bunu, Konya'da bir adam ilahiyat profesörü televizyona çıkmış. İşte her şeyi Kur'an'a döndürmek lazım. Kur'an'ı ben çok iyi bilirim. Şöyle böyle, hatta en sonunda ağzından kaçırmış. Ben Kur'an'ı Ebu Bekir'den de iyi bilirim, Ömer'den de iyi bilirim, Osman'dan da iyi bilirim, Ali'den de iyi bilirim. Spiker demiş ki, ya hocam etme eyleme demiş ya. Ya bu kadarı da olur mu? Tabii işte sonucun varacağı nokta bu. Sonucun varacağı bu. Ya bu. Bu. Muhammed okuma yazma bilmezdi ümmi. Ebu Bekir ne anlar? Ömer ne anlar? Osman ne anlar? E ne kaldı geri zaten? Bir şey kalmadı. Dini kendisine indiği insanlar bilmeyecek. Araba geliştirmiyoruz. Araba modeli üzerinde konuşmuyoruz. Allah'a iman yani 10 bin yıl önce de vardı. Şimdi de var. Bu modelle, deneyle, laboratuvarla ispat edilecek bir şey değil. Kayıp. Evet. Şimdi demek ki biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Akide ilmi deyince akide, akaid, itikat. Bu bir. Böyle anıyoruz. Bu bizim işin anılması caiz olan, zikredilmesi caiz olan bir ne? İsim. İkincisi tevhid. İkincisi ne? Tevhid. Böyle anlıyoruz. Tevhid ilmi diyoruz. Üçüncüsü ne? Sünnet. Böyle anlıyoruz. Dördüncüsü ne? Şeriat. Böyle anlıyoruz. Beşincisi ne? İman. Böyle anlıyoruz. Altıncısı ne? Usulüddin, diyane. Böyle anlıyoruz. Yani bunlar bizim alimlerimizin itikat ilmini ifade ederken kullandığı kavramlar. Kavram deyip geçmeyin ha. Çok önemli. Helal kavramı olmasaydı nasıl ispat edecektik helali? Haram kavramı bizim Türkçemizde helal olmasaydı İngilizler bile helal diyor, biliyor musunuz? Haram diyor. Yok İngilizcesi. Yok İngilizcesi yok. Helal diyor, haram diyor. Yok İngilizcesi yok. Mübah. Memduh, müstahap yok. Kavram deyip geçmeyin. Çok önemli. Yani biz bu kavramları atamayız. Bunlar bizim malımız. Biz bunlarla muttasafız. Nasıl ki Necmi'nin ismi var. Bu ilminde ismi bu. He. Onun dışındaki isimler, onu bir daha ders alacağız. Kelam ilmi, felsefe ilmi, tasavvuf ilmi, ilahiyat, fizik ötesi, metafizik. Bunlar hep oryantalistlerden. Yani batılılardan. Batılı İslam düşmanı İslam alimlerinden. Bize ne yapılan? İdhal edilen. Tasavvuf oradan gelmemiş de Hint'ten gelmiş. E çok önemli değil. Menba aynı. O da ne? Münezzel olmama. Dogmatik olması. Yani ne demek münezzel olmama? Allah'ın indirdiği bir şey değil. İnsanların ihdas ettiği bir şey. Yani beşeri. Yani bunların hiçbiri o ilmi ne yapmaz? İfade etmez. İnşallah önümüzdeki ders onları da alacağız. Daha sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Tahtayı da cepsin.